wabtaghi bayna zalika sabila digeunti ñaar yoy da ngay nek mu def ko yoon moy al qist manu nek ci digge bi moy da nga don bañe yeketti waji ñu bari lool moy seen problème japp nañ ne ñen ñi dañuy bañ ci di yeketti nit di ko tek fum agul tax ñu wacc ko ba du dara dede ku yeketti len ko ku wacc sax bu len ko yeugal ne da nga soufé kon nak kaddu gi lool la ndax nek fi ak lu man di doon pays yéfer yi ñepp ci yam wala suñu dekk julli gi nga xamne ñun japp nañ gis nañ ne niñ koy doxale doxawul wuñu ko ta lool moy deug doxale wuñu ko ci yoonu wi yalla teural waye lool téewul kene kañu fa fal président président waye kenn du ko wowe ay turu ñak teggin dedet sayyidina jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mun ayyuha al malik ta lolou yonent bi alayhi salatu wassalam mo len ko jangal ndax kérok bi nga xamne comme niñ koy gisé risale yi muy yoni lettre yi mu don yoni bour yi di len wo ci l'islam nim ko don ubbe min muhammadin abdullah wa rasuli ila قيصر عظيم الروم ولا الى هرقل عظيم الروم لي دي لتر لا بو خامني مو جيغي سي محمد دي نداو يالا دي جامو بي الله تاي نداوام لتر بي مو جيغي سي موم جيم سي هرقل هيراكليس عظيم الروم كي فاي رومي واخول كلب الروم دي ديدت خاجو رومي ديدت nakh lan lol moy ay teggine ku nek nga tek ko fam warate motax kon sayidina jaafar muné ayyuhal malik yow bour bi di an najashi kunna ñun ka daño nekkon ñun ñi wa quraysh ak ñun ñi qauman ahlu ja ahla jahiliya kunna daño nekkon qauman ahlu jahiliya daño nekkon ay nit ño xamne wa jahiliya lañ won moy ci greer lañ nekkon ci ténèbre lañ nekkon xamuñu won diiné loolul suñuy banex ak li nga xamantene mom lañ fi fekk ci lendeum deug lañ newon kunna qauman ahlu jahiliya nabudul asnam dañ doon jaamu banti yi nga xamne ño leen defar yalla yi nga xamne ño leen defar di leen ba pare di leen jaamu wana kulul maytata ba pare ñuy lek med wana til fawahisha ba pare ñuy dekke ñuy dikke njombu tefi bakar yi nga xamne ño jëm ci se yeb lepp dañ ko ron def waaw ñun lool lepp lañ doon def amul dara lo xamantene ni ci yi mala wax doonu ñu ko won doon nañ ko bayyi dede li lepp lañ doon def wa naqta'u al-arhama ñu dok suñu mbokk yi nak dok mbokk wessul seen xex yoy intestine yoy doon am guer intestine yoy nga xamne seen biir la won ko gis wa awsak khazraj nga xamne ben jigen len jour ñom ño bokku ben mam ben jigen bu amone ñaari jëkkeer yu bokul mo jur aws ki jur mo jur awsak khazraj ñu mujju melni kajak musti fele ca yasrib waye tamit gison nañu hilfal fuduli wala hilfal mutayyibin bo hilfal mutayibin bo bele nga xamne wa makka ño narona xex sen bir ndax kat japp nañ ne sen mam qus sen bay qusay limu defal wa bani domam abdud dar defo upp nak bañu jogon ñaari côté yep taxaw ak ku nekk ak ñala japp jappale ngir rayante ba jeex ah mune nak ñun ci lool lañ newon kon nak dog mbokk loolu wessu tekki tamit moy ne rayante yi newon sen bir moné nak non lañ doon def wa naqta'ul arham wa nusii'ul jiwar ñuy ñaawé jëme ci suñuy dekkano mauvais voisinage lañ doon nekké kenn du jox gëdd sa voisin lu way neex def do ci sooralé ndax sama voisin bi li may def du ko lor sama yon newu ci man dal li la bëgg mu jeex xamna ñi ñom sori won nak sori wuñ won nak ñun suñu ngenté ye ñuy def fele ci suñu dëkk nga xamné musique bi mom xoluñ ci né tay damay ngenté amul ñi neex na leena neexu len suñu yon newu ci talibi lañuy baré musique bi rek gauche ak droite jakk ji ñu ngi jullé ak yoy on s'en fout xolal ak yoy yeb buñu ko di ñu dajal koku ak yoy bu keppo ci kaw lire bi saway bo mayewul non seulement soit du dund wala bu dundé koku bu ko ñaan yoy dalé bu dol mom sax defu ci dara wayé ay wajurum nga gis danaka manu ñoo sokalé yoy yeb ak nit ñi ci la bok nga xamne buñu paré ci ngenté gi nek à zéro fu nek ñu jaar fa di lebak lu nek ñu dugg ci ñi ñu lebon ngir ngenté gi duñ ko mëna fay ndax lan ba paré yor ak yi nga xamne diñ ko layo par force la wax wanu si ul jiwar ñuy ñaawé ak dekkundo amul nak man ay jang lay def ak musique lay def ño ci yem la wax mano ñew di japp chaque goudi nga nan damay bégué damay sowa damay ki bok damay sante seigne bék wala bok damay def ak magal ak gam motax man ma permettre que ne koñ bi ken du fi nelaw ndax man may gam voilà ta lo mu nek lo xamné bu ron sax par 1 an la nit ñi xamné li waw ñu mais yaw nga bëgg chaque semaine nga bëgg ci dëkk te nit ñi wara nelaw nga ne yaw kenn du fi nelaw ndax yaw ta ñëmé wuñ la ko wax ya ci yema ak sëriñ bo fa man di wo yeena yem la wax wanu si ul jiwar lolo tax ad daru al jar ajja al jar qabla ad dar dëkkno avant ngay dëkk tan ko waye lolu yombul waye man na moy lolou pa ci suñu dekk ye mom man na nek europa tax may wax mais fofu man na nek moy lepp ci yem la darara wala dirar bu loré tab bu loru tab bu lor ken waye ken du fi nalaw ndax damay magal nabi lolou mom tegoko fen nabi mi ngay na magal alayhi salatu wassalam mo le jeuk tere lol da nga wara xam d'abord nan ngay magale ko xamantene ni ci anam yo xamantene mom da ko tere ñi wara xey liggey ñi febar nga xamne 2 heures de temps lañ am wala 3 heures de temps ay médecin yu wara xey ñi di liggey ku nek teud keureum wala nelaw ken man da nelaw ndax lan yow yaay def ay jang teguñu ko fen ñi yit lol lañ doon wax wanu siul jiwar lol nak ci hadat jahiliya la bok ndax jahiliyatul kubra leg leg mu dal di delu ci leg leg nga gis yenn jikko yu ñu amone am kon mu ne mom sayidina jafar wanu siul jiwar ñuy ñaawé ak suñu dekkalé wayakulul qawiyyu min ad-da'if ñi nga xamantene nak ño am doole ci ñun moy dalé day defal an-najashi rahimahullah description société mekwaz bi mu néwon muy wa quraish niñ doon dundé avant feñu yonent bi alayhi salatu wassalam mun wayakulul qawiyyu min ad-da'if té ñi nga xamantene ño am doole ci ñun di lek ñi nga xamantene ni ñoy way neew ju doole ji moy ku man sa morom duma affaire bi geej lay niro rek jeun wu ponkal xamne mo man ci ci dess wannu ko dal likoy ñogonalo ma mu rere ko ñom non lañ doon def waya kulu muy lek lek nak jappul ne daj da koy rendi japp ko diko fessa moy ne ci commerce yi wala jeund ak jaay waye yor lepp yor ko ta amo ci droit ba pare di muccu deretou les pauvres comme ni nga xamantene tay ji même chose man nagn ko wax waya kulu al qawiy min ad da'if pays nga xamantene ni ñoo les pays développés lepp lu ñuy def moy les pays ex colonisés ba légui sax colonisés mais d'une autre façon ñoñu ñuy muccu sen deret yi par des lo xamne par des biais dañ leen di dimbalé wala privatiser len sen affaire yi ndax bu ngeen ko deful ken du len lebalati khalis ta lebal bobu ken du massa mana fay ken du fay nak intérêt yi ci téggu rek day dem bu mujju upp det yi waya kulul qawiy min ad-da'if té ñi nga xamantene ni ño am doole ci ñun ñom ñoy ciop dal yi lek ñi nga xamantene ni moy ñi ñak doole ci ñun munafa kunna ala zalika ñun wa quraysh ci loolu ñi luli ñu la wax ci lañu nek ndax amr ibn al-aas ngi taxaw abdullah ibn abi rabi'a mu ngi taxaw wax nañ la bi ñewé li ñu giloona bañ moy an-najashi rahimahullah dal di len deglu ndax xamna la buñu waxe allahu akbar li lañ xamone sayyidna jaafar ibn abi talib ñom ñu newon sufaha min bani qawmina mune ñi faqad dawa ila al-malik ghilman sufaha ñi lañ li moy sufaha ñom ñu doon wax ne ñewna doon wax najashi nan ko ñewna ci sa dekk bi ay goné yo xamne daño manki ay wiss daño départ sen xel yi kopu newu ci ño xamne daño déssé jogé ñew ci sa dëkk bi ñoñ lañ bëgg nga délo leen ah xam nga né wax ji ku déssé du ko wax muné wa kunna ñu nekkon ala zalik ci li ma la wax hatta bakara nak ba'atha Allahu ilayna rasulan minna bani suñu borom subhanahu wa ta'ala di daldi yonne ci ñun ndaw lo xamantene ni ñun ñi xamnañu ko waaw muy alayhi salatu wassalam moy ñom xamnañu ko moy kan ci ñom la bokku laqad ja'akum rasulun min anfusikum wala min anfasikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد دغ دغ جاءكم ديكل نلن من انفسكم بايكو تي سين بير ولا من انفسكم تي ني غينا تيد تي ين تي لا يونتي بن علي صات والسلام جوغي كون نيوم خامون نانكو موتاخ مون نيون با يالا دال دي يوني تي نيون رسولا اب نداو alayhi salatu wassalam minna bu bokku ci ñun du étranger wala di wax ko lo xamne ñun duñu xam li muy wax narifu xamnañ nasabahu xamnañ ca ban fami la bokku xamnañ moy kan ci suñu biir ci walu askan wasidqahu xamnañu ak deggum wa amanatahu xamnañu ak kulute mom yonent bobu alayhi salatu wassalam wa afafahu waye tamit xamnañ sori gi nga xamne non la sori lepp luy banex yi banexu adina banexu bakkan ak shaytané ak yoy yeb nga xamne sori len nga xamne du duggu muk ci lo xamantene ni waxuma lo xamne diine da koy bañ rek waye lu ngor di bañ mom xamnañ ko ci mom ku teyewon bopam mom alayhi salatu wassalam mom nak yonent bobu bimni dikale alayhi salatu wassalam fad'ana ila allah linuwahhidahu wa na'budahu mu dal duñuy wo jeme ci yalla ngir ñu jaamu ko linuwahhidahu ngir ñu wetal ko ta bayyi suñu yi ni nga xamne muy suñu bokal suñu bant yoy ñu defaron ak suñu xërem yi nga xamne mom lañ doon jaamu ngir ñu bayyi len fi dal dina wetal borom bi subhanahu wa ta'ala wa na'budahu ñu jaamu ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان بباري مو ديغال ني ني سيميكو با سيت ويت كي ليغا خامني موم لا ندون جامو نون اك سونو باي يي ني جيتو وون موي لان سي اي خير يي ني دون جامو اك خرم ييك ايدول ييغا خامني موم لا ندون جامو ني سوميكو تي ليپ لو خامتيني ني dafa wulif borom bi subhanahu wa ta'ala wa amarna mu dal di ñuy digal bi sidqil hadith ci deggu wax ke suñu kaddu ñuy deggu ci li ñuy wax ke luñu wax na nek lo xamne moy li deppo li xew ta baña wax lo xamne du deug fa wa amarna mu digal ñu bi sidqil hadith deggu ci kaddu wa ada'il amanati waye mu dal di ñuy digal ñuy dello kolere ku am ci ñun kolere kolere gogu nañu fexé ba gardel ko wajoju buñu kenn wolu ñukoy trahir xam nga li julit lay julit ni ray mel li moy makarimul akhlaq ci lolu la yonentibi alayhi salatu wassalam wo wasilatil arham mu dal ñuy wo tamit ci ñuy jokk suñu mbokk yi wasilatur rahim di jokk suñu mbokk yi wa husnil jiwari ak di rafetal ak suñu dekkendo yi di sorale akku dekkendo wala nga xamne yi ñu waxon yoy yeb nga bayiko ndax akku dekkendo bes bu lako jéggalul yaw sa alakhirah du neex waxuma la sal akhirah mais sa adina nañ dem ba ci kanam nga xol kon mu digal ñu wa husnil jiwari ak di rafetal jeme ci suñu dekkendo yi wal kaff anil maharim wad dima waye tamit mu digal ñu ñu bayyi di tour deretu nit ñi waye tamit ñi nga xamantene defu ñu yu yalla téré yoy yeb mu dal di ñukoy téré yi yalla téré ñu dal di ci dañteñlu bagn ko laalati bagn ko jegeeti deret dootuñu tour bakkan comme niñ doon def tok rek duggu ben deuk razia ray fañu bari nangu jigeen ñi daldi japp yi yoy yeb mu daldi ñukoy téré wana hana mu daldi ñuy téré anil fawahish ci ndombete fi jëm ci walu pey yeb mu daldi ñukoy téré wa qawli zuri way mu téré ñu wax wax jo xamantene dur moy wax jo xamne dara du ci deug qawlu zur nga xamne mom la yonentima alayhi salatu wassalam don wax ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur diko répéter ba sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum nga xamne bi mi lim kaba'ir muy bakar yu magi dilim ba aksi ci qawlu zur dane ala wa qawlu zur diko répéter ba sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ne ba ñune laytahu sakat aka neexon way mom yonent bi alayhi salatu wassalam mu noppi way nga xamne lool graw gi nga xamne mom la graw nga xamne legi mom danaka lool mom moy ak moy sax ak xawmu ñu koy tudde gaay moy waxi tiaxan yo xamne dalay wo di wax yo xamne wala bëgg défendre ay opinion yo xamne yow leer na li dara du ci deug lol nak comme shahadatu zur di ñew ndax nit ki yow am nga lo bok ak mom wala amna lum le dik ngir nga plaindel ko ci lo xamne ni lu deug yow ci sa bop xam nga ne waji mo nek ci deug ci tiaxan nga dal di ñew ndax ay nar tax nga ñew dal di koy mo nga koy waxal ne mom limu def wala defuko ci lo xamne moko defone mu dal di len kon téré wa qawli zur ak wax jo xamné wax lu jurul deug waxu nen ak di jema taxawal ay tiaxan ngir dindi fi deug wa aklimalil yatim mune mom yonent bobu suñu borom dal di ñuy yoni mu dal di ñuy wo tamit demeñu téré ñu simé ko ci akli zur aklimalil yatim di lek alal njirim ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن بروم بي سبحانه وتعالى نه بولين جيغي على لو جيريم لودول ليغا خامني مو غينا رافيت موم مو تيرلين lek ala lu njirim ndax njirim mom li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ana wa kafilul yatim ka hatayn ne len man ak ki nga xamne moy yor njirim yor ko ci yor bu bax mak mom yawmal qiyam bir aljana ni lañuy mel mu talal ñaay baramam yi ne niñu jégué nonu mak mom non lañuy mel bir aljana moy fuma nek falay nek rafetal jëme ci ñom mu téréler ñuy lek seen alal ndax kat innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira borom bi subhanahu wa ta'ala ne ñi nga xamanteni dañuy lek alalu njirimi dhulman ci ak toj inma li am ba dess moy ya'kuluna ñu ngi lek fi butunihim ci seen biiri naran safara wa sayaslawna takhil sef nañu duggo sa'iran sa'ir moy safara way tak berberi nga xamne ñu naan waji biram bi moy almeru ganari lolu almeru khali la rek ndax ganaram yoyu muy ndoñ ta jeleewu ko fenn lulul ci alalu njirim yi takke ci ñaarel baaw ñentel di dem rek di yendu je ka fanani lolu yep alal joju yep lolu lepp safara lay doon ci kaw fi kawam yawmal qiyam kon nak mo terelen lolo wa aklimal yatim terelen tam ñuy lek alalu njirim wa qadfil muhsanati waydi daldi wax ju ñaaw di tuumal jigen ño xamne ñu chaste lañu ngalen di tuumal ak njaalo wala nan dama ko gisoon mu and ak diw ak diw ta wat na yow li ngay wax moy ne ay katch la yo xamantene ni di len waxal lo xamne du deug wala nan daño ndialo won mo na lol yeb mu dal di ñukoy téré wa amarna mu dal di ñuy digël mom yonent bobu alayhi salatu wassalam an na'budu allaha wahdahu ñu dal di jaamu yalla mom dong mom kessé duñu ko bokalé dara wala nushriku bihi shay'an ñu bañ ko bokalé dara wa amarna bis salah mu dal li ñuy digël julli wa zakati ak azaka wa siyam ak joxe ak wor moy ne legi ngane me julli mom julli tan yoy isra wal mi'raj ñewugul won kon lan motax ngane dañ leen di digël mu leen di digël julli ndax tan yoy julli da ron am suba gi ak ngon gi la won qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha moy bi lata jant bi don feng ak lata mu don so ci lolou mom la julli don am ci ñaari rakka yoy ñaari julli yoy mo amone motax ñu len don digal lolou gison nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom da don julli fofele ci kaaba gi jamono yoy te julli waccagul won julli ni tamit dañ don julli jamono yoy kon lolou moy ngane ma wa zakat mom deuxième année bi après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam lañ ko faratal lan motax kon fi mune zakat ñune moy saraxé yeb rek moy façon saraxé bu man di nek def genn joxé mais du nekulon bi nga xamné mom lañ xam muy farata bi du lolou nonu lolou la ci djublu bi nga li ci dess nak moy sawm par exemple sawm yawm ashura ñewna ci hadith kené wa yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu nekké makka da ko don wor fele ca quraish kon nak ñu gis ne kon wor lolu mbir la mo xamantene ni mu ñu xamone la tamit mu ne lool nak dakante wala kené bam ñewé madinatul munawwara dafa gis jifi diko wor munelen lan motax ngeen koy wor ñom ñune nax ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di sauve won sayyidina musa ala nabiyyina wa alihi afdalus salatu wassalam muné ñun ñoo gina yey ci musa keen dal di wor dal digel julit ñu wor moy ne ñom dañ ko don wor ci quraish waye li tax jifi diko wor mom la xamul won mu dal di len koy laaj ñu wax ko legi nak muné nit ñi nañ ko wor bi koor gi ñewé lolu nekatul won farata ci nit ñi moy koor gogale kon wa amarna kon mu digel ñu bi salati ci julli wa zakati ak joxe azaka moy saraxé ci lo xamantene nit ku soxla nga dal di koy jox mba mais pas zakat biñu xam bu farata bi ndax ñogul won wasiyami ak wor qalat ya um salama fa addada radiyallahu anha fa addada alayhi umur al islam sayidina jafar radiyallahu ta'ala anhu dal di koy limal mbiri ay mbi moy yi nga xamne mbiru diine ji l'islam limal ko ci yu bari ci nga xamne mom la l'islam bi di wote mom mu dal di ko ci limal an najashi munafa saddaqnahu wa amanna bihi muné nak bi nga xamantene ni ci lañu wo ci yi téréñu yi munafa saddaqnahu ñun ñu dal di koy gëm mom yenenti bobu alayhi salatu wassalam wa amanna bihi ñu daldi koy deggal daldi koy gem wattaba'nahu ala ma jaa bihi min allah ñu daldi koy top ci li nga xamantene mom lañu dikke baye ko fa borom bi subhanahu wa ta'ala fa 'abadna allah wahdahu falam nushrik bihi shay'a ñu daldi jaamu yalla mom dongu bokale tuñ ko ak daraay dara bokale tuñ ko ak dara ak suñu xërem ñu doon jaamu wa harramna ñu daldi haramal daldi ayma harrama aleena lepp luñu yalla haramal ci suñu kaw ne sangara bu len ko nana ci par exemple lol ñewagul won waye bu len jaalo ak yoy yep yak yi ñu lim fi daldi ñu koy haramal ci ñun tuyu bon ñu daldi koy bayyi bu len di ñaawé jëm ci seeni dekkolo farata la ñu daldi bayyi yoy yep mu haramal ñu daldi koy haramal ci ñun wa ahlalna ma ahallalana ñu daldi daganal lepp lo xamantene ni nak mom lañu daganal lolu li mu wax ni mom sayyidina jafar radiyallahu anhu li moy ak jam jamu yalla deug deug abd nit ki nek jamu yalla jam moy li sahabatul kiram radiyallahu ta'ala nu ni lañ melone xolal rek deugal moy kuko amé yi ni mu wax ni képp ko am yoyu ci yaw kuko incarné koku moy jaamu bi yalla deug deug ci yalla reconnaître né ki moy sama jaam moy lan deglul bu baax té ñu ñaan yalla mu jappalé ñu ñu am lén moy bi nga xamé sa diiné ndax lool moy jitu lo xamul manoko gëm lo xamul manoko jëfé mune fa saddaqna hu wa amanna bihi fok yonent bi alayhi salatu wassalam nga dal di koy deugal ci lepp lu mu wax ak lu mu mana contradictoire ak sam xel wala ak yow adina bi ngay dundu ni mel ak lim waxon ni ngay japp nan ni lool nan lay amé ak adina mu technologie ni dajjal nan lay mané yoy yeb dang koy gem gin ko gem sa baram yi ngay gis la wax fa saddaqnahu wa amanna bihi nga gem ko gem gu intact gu dul bouger wala wattaba'nahu ku deugal nit nak gem ko moy fo nga top ta manoko top manoko deugal bakoy xam dul nga jang la wax ken du ko xame ci ay tapale xol ñaari téré fi wala deglu ñaari conférence bu jeex lolou do ci xam yonnentou bi alayhi salatu wassalam do ci xam tamit limu bëgg ak limu bañ al halal wal haram do ko xamé ci ay tapalé ki tricher wattaba'nahu ñu dal di koy top ala ma jaa bihi min allah lepp lu mu jëlé ci borom bi subhanahu wa ta'ala andil ñuko ne li ngeen jëfé ko ta bokul ci yo xamné ay khususiyam lañ ay jaglan lam lañ mom alayhi salatu wassalam wax ñu def ko bul xol farata la sunna la bu ko xol وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لولن يوننت بي عليه الصلاه والسلام داو يالا لي جخ جيلن لوم لن ترينن با voilà فاتقوا الله ما استطعتم جاملن بروم بي سبحانه وتعالى رغال لن يالا سين كيم كاتم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم Yonent bi alayhi salatu wassalam ne buma len digele mbir def len ci sen kem katan li ngeen ci man ci lima len digal def len ko ndax malam li qa'ida bi di wax malam yudrak kullu la yutrak jullu julla malam yudrak kullu lam la yutrak julla la yutrak jullu lepp lo xamantene ni manuñu ko dab lepp am lepp duñu bayyi lepp saway man damay out ligey bo xamne man sama projet wala bok lima bëgg moy di am salaire 5000 euros mais gis na den ligey bo xamne na am 2000 euros est ce bokku na ci xel nga ne comme ko awma 5000 euros man bu 2000 euros bi duma ko damay tok duma am dara do ko def man lam yudra kullu lam yut rak jollo luñu man da japp lepp ken du bayyi li ci upp bayyi lepp tok dedet muna kon numa len digal na ngeen ci def sen kem katam bol xol nan farata la yow li ngay xol moy est ce wirna ne yonnati ma ali sattu salam mo ne ñu def ko wala doon nako def lol rek ngay xol lol lañu sahaba ay radhiyallahu anhu bokku na ci li ñu rawé ñun dañ fi nénaan mbir mi ndax sunna la am farata la ta laaj bobu ñu ngi laaj ndax xamne sunna la ñu dal dikoy bayyi doyo dal sunna yaak ñun sunna lañuy baña deg comme niko fuqaha yi net li di waxe ñun sunna bobu rek lañ xam moy luddul farata ñun dal luddul farati ci ñun dal lañ tek fele lolou du farata am naño xamne ñom ci seenu tayel ak wor bo len iblis wor taxna bañu yegé né ñaari rakkay fajar yi ñe ñëk julli avant farata bi avant ñaar rakkay suba yi bañ xamé né sunna la te sunna mu akkadal rariba bobu ñom nga xamné dañu xémem lool ngir nga def ko bañu yegé né du farata lañ ko ba buñu ñëwé di julli ñaar yu ki rek lañuy julli dem tok ya subhanallah ñaari julli yo xamné Yaronte bi alayhi salatu wassalam nenañ mo xam mo gën adina li ci biir yow nga koy bayyi non diko nenal ta nak boko nenalé fo jëm setan ni télé ay football ak film ak documentaire wala dem tok ci say gaay di waxtaan di katch ak jëw ko fenn nga bayyi waye nak képp ku bayyi sunna diko nenal yaw bu yagge iblis fof lay commencer yow nga bayyi yoy farata yi après nga commencer di len nenal bokoy defati sa xel du ci nek bu yagge sax nga bayyi len ñom kon kep ku bëgg nek abdullah deug deug yi ngay mel wattabanahu ñu dal di koy top ala ma jaa bihi min allah ki lepp lu mu jele ci boromam subhanahu wa ta'ala فعبدنا الله وحده ني دال دي جامو يالا موم دونغ فلم نشرك به شيئا تاج بوكالو نكو اك لان لن وحرمنا ما حرم علينا جامو يالا لي لو يالا دال دي حرامال تي ياو كروك لي لي مودجي غيس نكاوي ديف boudé wax la kérok lañuy mujjé gis ndakoy wax boudé hal la état kérok lañuy mujjé gis nga yor état bu mel non wa ahlalna ma ahlalana lu mu ñu daganal nak ñu dal di koy daganal lool moy jam yalla ñu téré ñu bayyi mo ñu daganal ñu jël qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq ana kan waxal an yow yonnati ma lay saatu saaf ana kan moy ki nga xamne moy haramal yu tey yi nga xamne mom la suñu borom dal di genn ngir jaamami yu taru yi mu genn ngir jaamami bu ko tere yow budé ci walu wara ngay waxe waxel ci walu wara mais nak bul wax mukku ne haram na budé ak sammu ndax japp nga né yow ragal nga né li boko topé même budé dagan na man la jëmé ci téni alkané ndax sa bakkan dëgg lay top ta man la ci gañ piège la bu boba bayil bo gisé ku mel non tamit mu nar ko jëme fofu nga lay ko bir ta amna nu muy deme ci bir day muju nek farata nga bayiko budé né dalay jëme ci lu baxul ndax saddu zara'i motax waye budul lolu bu fi haramal lu yalla dagana li moy jam moné kon fa'ada bañu défé lolu nak ñun fa'ada alayna qawmuna fa'azzabuna wa fatanuna 'an dinina moné ñun biñu défé li suñu non suñu wa ñoon di wa quraish daldi nono ak ñun daldi ñuy nono fa'azzabuna ñu daldi ñuy mbugal wa fatanuna 'an dinina daldi ñuy fitnal tek ñu ay xéeti mbugal yu metti ndax diine ju ñu nek ngir ñu bayiko muy diine ji mala wax ni yow bur bi an-najashi li yarduna ila ibadati al-awthan min ibadati Allah ta'ala gir ñu jele ñu ci jaamu yalla gi ñi jaamu yobbu ñu wat ci jaamu ay xereema ci idol waye tamit di ñu mbugal ko tek fitna ngir lan an nastahil ma kunna nastahil min al-khaba'ith ngir ñu daganal japp ne dara newatu ci graw lu bax la li nga xamantene ni mom lañu jappé won lu bax ci li nga xamné ñun ci suñu bop xamoon nañ né ay yu bon lay khaba'is lañ yu ñaaw yi ñon def dog mbokk ak yoy yeb ak ku man sa morom duma japp jami di len torturer ci lo xamné du am ci lu amul ben ak waxuma la jami rek waye ñi ñu upp doole rek ci bir société bi ñu len di nogoto ko muccu sen jereet yeek duma ak doyalal ci lo xamne amuñu ci ben app ñu bëgg ñun ñu delu ci loolu falamma qahruna biñ ñu nak noté nak note ñu wa zalamuna duma ñu dal di ñuy note ton ñu nak wa dayyaqu alayna dal di ñuy xatal ci di suñu dekk bobu ñu nek ndax lan diine ju ñu bok moy fele ci quraish wa halu baynana wa bayn dinina ba pare ñom wa quraish dal di dox suñu digeunte ak suñu diine ba ñeme wuñ sax taxaw ci kaaba ak borom bi subhanahu wa ta'ala difa tuddu yalla ñeme wuñu ku ci jaamu yalla ci ñun jaamu yalla ju feñ da ngay neubatu ñu dox suñu digeunte ak suñu diine biñ ñu defé lool lepp nak kharajna ila biladika ci lañu genn ñew ci sa dekk yow bur bi waxtarna ka ñu dal di lay tan ala man siwa ka ci kaw ñu tan la ci kaw ñeneen ñi tan la ci kaw yeneen bur yi existé ci kaw suuf ak yeneen xéet yi existé ñu tan la yow fi ci abessini waraghibna fi jiwarika ñu dal di xemem ci dekkale ak yow warajawna an la nadhlima an la nuzlama indaka ayyuha al malik ba pare ñu yaakar kené kenn duñu togn fi yow yow bur bi di an najashi lolu la sayyidina jaafar ibn abi talib muy premier tontu bi nga xamné mom la tontu ci li an najashi laaj ne ko lan moy seen diiné joju nga xamné ci ngeen takalé ko ak seen diiné ñoon te duggu ngeen ci sama diiné te duggu ngeen ci benn diine ci diine yi ñu xam sayyidina jaafar radiyallahu ta'ala anhu dal di tontu tontu bob qalat ya umm salama fa qala lahu an-najashi hal ma'aka mimma jaa bihi 'anillahi min shay ne ko nak an-najashi ne ko hal ma'aka mimma jaa bihi anillahi min shay nako ndax yonent bobu ngay wax ne mom lañ yonni ci yeen presenté nga ma diina jim leen andil ndax am nga dara ci li nga xamantene mom la leen andil qalat ya umm salama ne fa qala lahu jaafar sayidina jaafar radiyallahu ta'ala anhumma ne an-najashi rahimahullah na'am ku waw فقال له النجاشي النجاشي نكو رحمه الله فقرا علي جانغال ما دغلو ma ngi lay deglu wax ma ci li nga xamne mom la yonent bobu ngay wax alayhi salatu wassalam andil len bimu waxe lol nak sayyidina jafar ibn abi talib daldi muné faqara alayhi sadran min kaf ha ya ayn sad daldi koy jangal as leuf ci début saru maryam ala nabiyyina wa alayha afdalu salati wassalam moy كاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بمو وخلكو في جانغال كو تي سار يويو تي سار بوبو تي ديبي بي jangal ko ci as leuf mom yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha munne bimu jange lolou sabaka wallahi an najashi hatta khadallat lihiyatuhu neena bimu mom sayidina jafar radiyallahu ta'ala nu jange debi sadran min kaf ha ya ayn sad suratu maryam alayhi assalam neena an najashi daldi mu deglo alquran gi mu daldi joy ba le xam yu daldi toy xep ak ay rongon waye wa bakat asaqifatuhu waye ñooñu nga xamantene ñi ñoy borom xam xamu chrétien wu éthiopie yoy mu andi won ñu andit ubbi seeni téré ndax ñi wo diine lañuy wax neena ñoomit ñu joy hatta akhdallu masahifahum hatta akhdallu masaihahum ba ñoomit masahifahum ba ni ñoomit ñu joy ba seen téré ubbi won commencé di toy hina sami'u ma tala alayhim bi ñu déggé ayal alquran yo yu nga xamantene ni mom la len sayidina jafar radiyallahu ta'ala anhu dal di jangal موي القران ثم قال لهم النجاشي بمو وخه لول نا النجاشي نا نلن موي واخ جوليت نونو عمرو بن العاص الفاتني ندايمي سين بي موم كفار قريش ني يونون اك عبد الله ابن ربيعه في روايه ينيني اك عمارة بن الوليد نيوم نيغي توخاو دي خول سيدنا جعفر دي jang gis nañu ne bour bi di najashi joyna waye tamit gaay yi nga xamne moy borom xam xamu ki ñu ngi joy bi mu deme non nak najashi bi mu ko deglo ba sayna jafar daniel limi jang mu ñew mom mu ne len inna hadha wallazi jaa bihi isa alayhi salam لا يخرج من مشكات واحدة انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون موم مونلن بيمو نيو دوخ با تي جعفر نيو با تي جعفر نلن والله ماغي والذي ان الذي ان هذا كن ليغا جانغ القران ديغا جانغ والذي جاء به عيسى اك ليغا خامتيني موم لا سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام دال دي اندي لا يخرج موغي ген من مشكات واحده نيوم ньо بوكو بن فونو جوغي كوم مشكات يويغا خامني فا لاني ديف لامبي buñ len di tal fofu ñu len duggal ci ruq bobu mu ne fofu ñom ño bokku fuñu joge ñom ño bokku ak li yonente yalla Musa Isa indi ñom ño bokku fenn fo xamanteni ni fa lañu genné amna ci benen riwaya yu dane walladhi jaa bihi Musa ak li nga xamne mom la sayyidina Musa indi muy tawrat waye bu ne yonent Allah Isa ak injil ño bokku fenn fuñ joge ndax ben masdar la moy borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamanteni ni mo len wacc ci ndawam yoyele bim waxe lol nak mu ne mu tourner xol ñom abdullah ibn abi rabi'ak amr ibn al-aas ne len intaliqa way len dem len sen yon yeen kanta yeen dem len sen yon fala wallahi de watna ci yalla ne la aslamuhum ilaykuma ni ni duma len len livre duma len len jox muk abadan muk wala yukadun ta fi ñu nek kenn du fi du len fi fexel lu bon tama nek fi man mom yaay ummu salama kon lolu moy premier discussion bi am bari nay jangat waye buñu ci naré taxaw duñu jidu jeex day gëna guddu hadith bi xaju la jeex ta sayyidina jaafar radiyallahu ta'ala anhu pour brosser ci touti li day wané né ab julit fu man di nek diinem warna ci xam lo xamantene ni dina ci mana jaamo boromam subhanahu wa ta'ala babu ko nit laaje ci lolu mu man ko ko leral xam nga ne sayyidina jaafar radiyallahu anhu bu don ne mom dafa melni comme ni nga xamantene mo bari legi al jahlu muy agrir xamuñu dara ci al qur'an fexewuñ ci sax man danaka dara ku nek rek di doylo service minimum man dal man na fatiha qul huwa après sey jeexna lo beugati lom lay julle mais lu tolni alcorane waxu borom bi subhanahu wa ta'ala nga privé ci ta bop mokal ci lu upp fatiha qul huwa ak ñom ñaar li ñi mag ñom ñaar rek doy nañu de ñom ñaar rek fatiha rek mo yor lepp waye 114 aya ce sar yow nga ne man mom ben rek ñaar dal la ci japp est ce que lol bokku na ci xellu takat mu ngi fi mom ci wet gi di mokali poem yo xamne mom lay gondé famille leg boudé ben way la momit mu ngi disket bi mu ngi mokal ay yef yo xamne mom lay gondi waté mokal ay proverbe ki waye mokal ay citation yu dul jeex yo xamne waxuma ne soxlawu ko sax limi liggey amul ak mom ben rapport waye ngir doser yoy nak mu mokal ci yu dul jeex waye alcorane mom munena ci yemti fatiha ta sax fatiha bi dañ koy setat bu ko jange ngane ko yow jangi wat ko sayyidina jaafar ibn abi talib li day wone na julit alcorane dañ ci wara son kaf ha ya ayn sad lako ja lako tari dhikru rahmatika abdahu zakariya rahmat rabbika rahma kaf ha ya ayn sad dhikru rahmat rabbika abdahu zakariya suratu maryam alayhi salam waye tamit waxon nañ ko gis nga limu tan iqra waccion na waye bim ne ko jangal ma ci li sen yonent bobu indi alayhi salatu wassalam waxul ne ya ayyuhal mudaththir ba'da'u billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fajur dedet xamna ne beurep bi ñu nek aya yi ñoy yi approprier ak suñu discussion bi mu def ci istishhad waye indiko nga xamne commencé duggu fi nga xamantene ni ñi ay chrétien lañ waye nak amul rangalante ginnaw chrétien lañ ba ñew di wax wax yo xamne ñom dañ ci mëna déggé que né sayyidina isa alayhi salam doomi yalla la wala lol wal a'yad billah defuñu ko dedet bul faté ci kaw lan lañ wax ñun lan lañuy wax bi len bur bu wowe ñune ñun duñu fa wax lulul liñu xam ak liñu yonnati bi alayhi salatu wassalam digel ñu wax lolu lañ fay wax point final duñu fi wax lenen wala waye mu tan sar yoyu waxul wal mutallaqatu yatarabbasna dede ndax xamna ne beurep bi lolu du fof mo approprié ya ayyuha al muzammil qum al layla illa qalilan dede waxu waye zikru rahmati rabbika abduhu zakariya dugu suratu maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyan xamne lolou moy li approprié beurep bi lolou moy al hikma wad'u ma yanbaghi ala al wajhi alladhi yanbaghi fi al makan alladhi yanbaghi moy tek li nga xamne mo war li wara teggu heure bi mo wara teggo ak famu wara teggo ak namu wara teggo lolou moy hikma lolou lan yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal motax lettre miñ doon wax sank lan la doon def ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum lolou do alla na'budu illa allah yen wa ahlul kitab di les gens du livre ñew leen ci baat bo xamne ñu nak yene ci yam lu ngeen ñu bañal wala ngeen bagno nangul nañu ñew ci baat bo xamne yeen bu ngeen démé seen téré yi ngeen falsifié wu lool mo ci nek alla na'budu illa allah ñu baña jaamu koodul yalla mom rek ta duñu ko bokale len ila akhiris sur al ay loolu moy hikma kon sayyidina jafar radiyallahu ta'ala ala anhum dal len jangal lolou an najashi wax lolou ba pare ñe nak mu dakh len ya um salama radiyallahu anha munne falamma kharaja min indihi qala amr ibn al as wallahi la atiyannahu gadan anhum bima astasilu bihi khadra'ahum قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا قال والله لا اخبرنه انهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد يا ام سلمة بلغي في روايه ام لن نك رضي الله تعالى عنها من فلما اخرج بلن النجاشي نك ني نيار موي عمرو بن العاص اك عبد الله بن ابي ربيعه ني كفار قريش ني يوني وون غير ني ديم كيرال لين نيلي كفار ك النجاشي ديلو لين بيم لين داخي نك نلين يين كانتا يين دغلو ني سيدنا جعفر واخ رضي الله عنه من لين نك يين كانتا يين جوغي لين في ba pare te ni la aslimuhum ilaykuma yeg len duma len len livrer mouk ta kenn fi etiopie dou len fi pexel pexe mo xamne mu baxul la kenn dou len fi fexel legui mo ne biñu genné qala amr ibn al as amr ibn al as radiyallahu anhu wax ki mu andalon de abdullah ibn abi rabi'a moy ñu kutus nañu bañ genn perte nañu mais nak amr ibn al as ne man duma bayeegul deglul limay wax ki mu andal ci yenen riwaya yi dani fa qala la umarat ibn al walid la wax moy comme niñu ko waxe won waxon nañ li ci imam al hafid wax ne nimu ko bolé won ne ñom ñepp la won mo tax ñen ñi di tuddu kenn ki legi leg kenn ki di tuddu ki ci dess ndax kenn ki tabaan la won da ci andon non mune kon abdullah ibn rabi'a ne ko wallahi ma ngi wat ci yalla man amr ibn al as ne suba de dina len andil mbir mo xamne ci lay bejjite moy deraciné simpi sen mbolo khadraahum gis nga moy sawadum sen mbolo ak sen jamaahum sen mbolo mi ñu def ba ñew wax bañ bayi len fi suba nak dina ñewat ci bour bi tay duma ñewat legi ndax gis nga mous bi nga xamne mom lañu mousol xamna ne ci tang tang bi comme ko bour bi dak na len neena len ñeen dem len ñewat ci ginaaw di wax moy meram dera deñagul te ñiko li alcorane di mu deglu ci ñi deg ci ñi ba taxlo ko joylo ak ñi nga xamantene ni ñoy seen kangam yi di joy lolu deñagul kon nak ni ñi def moy na bayyi bo suba mune bu suba wat naane dina andil bour bi lo xamantene ni ci la len di dejjete nak bimu waxe lol qala lahu abdullah ibn abi rabi abdullah ibn abi rabi'a momit waxna la ni mujuna tub radiyallahu anhu wa amr ibn al-as neko ya ummu salama munew wa kana atqar rajulayn fina ta moy ki ginono respecte suñu mbir moy ci ñom ñaar moy ci nga xamne mo ginono mo ñu ginono mo ginono ragal yalla bok ci suñu mbir ke amr ibn al-as mom di abdullah ibn abi rabi'a mune amr ibn al-as ne ko dedit bul def lol la tafal bul def lol bu fi ñewat suba di wax lo xamne di nga tax ñu dal di len ki dedit bayil nonu rek ndax kat fa inna lahum arhaman ndax ñoom ñi kat am nañu ñun nak ak mbokk go xamantene ni mbokk go xamne ñun mom lañu bokk ak ñoom kon nak bu fi ñewat di wax dara ngir bur bi jox ñuko bayil nonu ñu dem def nañu liñu wara def buñ démé rendre compte ñu ñu yoni bi wa makka ne len bur bi li lañu tontu ta waxuñu lulul li nga xamne mo am kon bu fi ñewat di jima dara ndax moy ki gino na ragal yalla ci ñom ñaar ñoñu ci julit ñi radiyallahu ta'ala anhum wa in kanu qad khalafuna munako bur bayil nonu bu fi ñewat ndax am nañu ñom ak mboko ñi suñuy mboko lañ ñi suñuy frère lañ ñi suñuy bay tax lañ ñi suñuy bay lañ ñi suñuy bajjen lañ bayil même bu déné ñom wuté nañu ñun wayé amr ibn al-as falew né ko dédé wallahi ma ñi wat ci yalla la ukhbirannahu suba dina ko wat naane dina ko khabaré netali ko wax ko né ko kene annahum ñom ñi mu naan de len di jema yir mom bur bi xamulen motax kene ñom yaz'umuna nenañu dañu gëm japp ne Isa mi mu gëm ke anna Isa ibn Maryam ke ne sayna Isa ibn Maryam alayhi assalam abdun jamla lol kay suba mom la len di wax kene ñom gis nga ñi bur bi ñi nenañ Isa mi nga gëm ndax gis nga waxon na la ne ko faru quraysh ni yoni wuñ n'importe qui gis nga sayna amr ibn al-as radiyallahu anhu dafa bokkon ci borom reuy xelu arab yi nga xamne xel mu ñaw la yoron non seulement xamne diine chrétien xamne li yenn chrétien yu upp nga xamne ta yo changer nañu sen téré yi li ci upp banane ay sayyidina isa alayhi salam ñi nan doomu yalla la mom xamone na lolu mune dina len nak wax kon suba bu mu ñewate ci bour bi dina nako gis nga ñi nga yir nenañu Isa mi nga gëm yow ñom mom jam la legi ci suba ga lan la Amr ibn al-As def ndax deggal na li nga xamne mom la ko mbokam mi mu andal di Abdullah ibn Abi Rabi'a ne ko bu ko def ndax deggal nako wala deet walla continue na wax limu wax ak lamu wax nakala ban resultat la joxe budé wax nako lolou liñuy gis ci jotaay bi di ñew inshallah taala aggal ko ba légui ñu ngi ci hadith bi ndax dafa gudd waye tamit ñu ngi ci tarjuma sayyidina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi li ñew ñu agale insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين